Dirty Sky i grupa Drap Majesty. A my powracamy do Francji, a konkretnie do Bordeaux, skąd pochodzi zespół Horde. Inspirują się czarnym kinem, a także muzyką Cold Wave i powieściami fantasy. Ich muzyka przesączona jest pogłosem miejsko-gotyckiej melancholii. Zajrzymy na ich wydawnictwo Focus on Light. Wysłuchamy kompozycji RFALX. grupa Horde z Bordeaux we Francji. To nagranie nieco przypomina mi muzykę The Cure z okresu, kiedy nagrywali swoją płytę Pornografia, ale jest to takie dalekie skojarzenie. Zespół, który wykonuje naszą pieśń księżycową tej nocy, L'Homme de Mille, nagrywa dla oficyny Manic Depression. Dla tej samej wytwórni nagrywa zespół Box and the Twins, którego już słuchaliśmy w ubiegłym miesiącu. Ich nowej płyty Everywhere I Go is Silence. To dark popowo, dream popowy zespół z Kolonii. Ciekawe są inspiracje, które podają, mianowicie inspiruje ich dźwięk tłuczonego szkła, bębniący deszcz za oknem, dźwięk łamanych serc oraz mróz o północy. Kompozycja Gravity. walking down the street, babe. When the sun is shining on both sides, you know you cannot win. There's no shame, just hot light. This is how we go. No matter what we do, we fly against the wind. We're falling down, down, down. We're falling down, down, down. There's nothing to cover my face. Boiling in the room, you can't get up the thought. No, that you have to do it over and over. 'Cause morning wakes you up, it's ripping us apart. It murders all the song. I wanna be. Dichromatyzm to zaburzenie rozpoznawania barw związane z całkowitym brakiem jednego z rodzajów czopków, czyli po prostu ślepota barw. Taki tytuł nosi nowy album Węgrów z Black Nail Cabaret. Aż strach pomyśleć, jakie kolejne płyty będą nagrywali, bo z płyty na płytę są coraz lepsi. To jest niesamowite. Szkoda, że ta płyta ukazała się pod koniec 2016 roku, bo moglibyśmy śmiało mieć kandydatkę do najlepszego wydawnictwa 2017, już przynajmniej w tych dwóch miesiącach tego roku. Ale jeszcze niejednokrotnie do niej powrócimy. Cieszyliśmy się w styczniu, cieszymy się nią również w lutym. Myślę, że w marcu jeszcze po to wydawnictwo sięgniemy. Pełnia @polskieradio.pl to adres, pod który Państwo piszą. Najczęściej Państwo pytają o to, gdzie można znaleźć spis prezentowanych przez nas kompozycji, bo nie zawsze Państwo dosłyszeli tytuł nagrania lub wykonawcę. Oczywiście on pojawi się na stronach Trójki, pojawi się również po audycji na facebookowej stronie Trójka TSK, a za pośrednictwem tej strony nie tylko Państwo się meldują na pokładzie statku TSK, ale również Państwo przesyłają zdjęcia Księżyca w pełni. Tym razem na przykład bardzo ciekawe zdjęcie przysłał Pan Darek, to osadzony w industrialnym nastroju Księżyc w pełni, no niesamowite, z Sosnowca to zdjęcie, w Sosnowcu zostało zrobione, proszę koniecznie sprawdzić, jak wygląda. Imes Arvai Il, a w zasadzie chyba Emeshe, ponieważ to Węgierka, oraz Christian Arvai, duet, wydaje mi się, że mogą być małżeństwem, bo nazwisko to samo, natomiast wcześniej w zespole występowała Sophie Tarr, która zdecydowała się podjąć karierę solową, albo po prostu Christian ją wygryzł. Ale Christian był z zespołem związany już wcześniej, także chyba nie było tutaj żadnych nieprzyjemnych komplikacji. Emeshe śpiewa nieco podobnie do Alison Moje. Możemy się o tym przekonać, między innymi wysłuchawszy kompozycji Orgazm. Delusional, that's what we are, craving to reach, craving the peak, but never climb it together. I overtake you, and you overtake me. Forgiven. should know ritual, receiving the host down on your knees. I watch you, but I can't watch me. I'm a child in the skies, grinding my teeth. Out of touch. Angels are crying when you pull the trigger. One finger in the hole, that dirty digger. One hand on my neck, we're in heaven. Forgotten, never be forgiven. Humans are trying to be the only one in your bed, in your head, in your chair. Feast on your despair. The God ever promised that you'll find the meaning. Forgotten, you won't be forgiven. Zbliżamy się do zakończenia pierwszej części audycji wypełnionej muzycznymi nowościami, ale na zakończenie mamy finał i co nas bardzo cieszy, będzie to finał wykonany w całości po polsku i to na dodatek złożony z propozycji przedpremierowych. Tak, miesiąc temu zaprezentowaliśmy Państwu kompozycję Gone grupy Das Moon. Wszyscy z niecierpliwością czekają na ich krążek zatytułowany Dead, który już pod koniec marca ma się ukazać, przynajmniej taka jest zapowiedź. A dzisiaj mamy wielką gratkę dla sympatyków tegoż zespołu, bo kolejna premiera tego nagrania jeszcze nikt nigdy nie słyszał i słuchacze programu trzeciego będą mieli okazję usłyszeć po raz pierwszy. W wersji studyjnej, bo zdaje się, że na koncertach Das Moon wykonywali już to nagranie. Zatem słuchamy City Wheel. A większość materiału promocyjnego, promującego nowe wydawnictwo grupy Das Moon będzie można na żywo usłyszeć 17 marca. Jest zapowiadany koncert, pierwszy koncert promujący to wydawnictwo. I koncert odbędzie się w Warszawie, a gościem grupy Das Moon na scenie wraz z zespołem pojawi się m.in. Tomasz Świtalski, członek legendarnej grupy Brygada Kryzys. Jeszcze jedna ciekawa informacja koncertowa, jeśli chodzi o grupę Das Moon. No ale ja nie wiem, jak ją potraktować, bo całość ma zacząć się 1 kwietnia. Otóż, drodzy Państwo, będzie zlot miłośników grupy Depeche Mode. Spotkają się na Bałtyku na promie, który wypłynie z Gdyni. Ten zlot ma trwać aż 24 godziny i oprócz wielu, wielu atrakcji dla miłośników muzyki grupy Depeche Mode będzie m.in. koncert grupy Das Moon. No wszystko byłoby fajnie i pomysł super, tylko ta data 1 kwietnia. Ale wydaje się, że to jest informacja jednak prawdziwa. Druga nowość to grupa Hidden by Ivy. Doskonale Państwo już znają tę nazwę. Wszyscy wyczekujemy nowej płyty Beyond, tak się będzie nazywała. Drugi singiel promujący to wydawnictwo nosi tytuł Vision Days. We are a dance.

księgę Metropolii otworzył Sapheim, czyli Kostas Katsikas, pochodzący z Grecji, a mieszkający obecnie w Berlinie. Była to właśnie kompozycja zatytułowana Berlin, a już przed momentem wysłuchaliśmy nagrania San Francisco z repertuaru B-Movie i tutaj przy okazji zapowiedź koncertowa. W dniach od 2 do 5 czerwca odbędzie się 26. edycja festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku w Niemczech i między innymi tam ponownie wystąpi zespół B-Movie. Mieliśmy już okazję obserwować ich na żywo. I przy okazji jeszcze zapowiedź jednego koncertu, który odbędzie się w Lipsku, a dotyczy on zespołu utworzonego przez Mike'a Simi. Mike Simi to perkusista, który grywał kiedyś w latach 80. z zespołem The Cult, New Order, a także The Smiths. I w latem 85 roku postanowił założyć własny zespół BFG. W kwietniu 86 roku ukazał się pierwszy singiel dwunagraniowy tego zespołu zatytułowany Pari. Wysłuchamy teraz tej kompozycji. roztrzeszczało nam się nagranie Paryż w wykonaniu zespołu BFG z Manchesteru. Mamy nadzieję, że podczas koncertu będziemy mogli tej kompozycji i kilku innych wysłuchać bez zakłóceń. Śpiewali o Paryżu, pochodzą z Manchesteru, a zespół Cranes zaśpiewa oprócz Paryża również o Rzymie. Hello, I'm Ali from Cranes and you're listening to The Third Side of the Moon. Thank you.